mam sposób, uwierzcie, odkryłem nareszcie. Wiem i cieszę się, bo mogę swobodnie być tam, gdzie chcę i podróżować wygodnie. Można pod ziemią i można na górze. Sposobów jest wiele, kombinacje są różne. Sam to wybierasz, ty sam decydujesz. Zależy, gdzie bilet kasujesz, dobiegasz, dojeżdżasz, dochodzisz. A może dolatujesz, w autobusie nalepiasz, a w metrze skreczujesz, a więc to czujesz. Czym podróżujesz? Niewygodne siedzenia, tramwaju tolerujesz? Już wiem, taksówkę preferujesz. Wiadomo, to wygodne, jadę z tobą, jeśli ty fundujesz, chyba żartujesz. Mówiąc, że mam iść na piechotę, bo jadę metrem, autobusem i potem. Mała przesiadka, na miejsce docieram. Kierowca drzwi otwiera, ktoś tam szybę wyciera. Teraz wysiadam, tłok mi przeszkadza. Przed sobą puszczam staruszkę, bo tak wypada. Tak, jak się poruszasz po mieście? Tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście? Tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszać po mieście? Tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszać po mieście? Tak, tramwaj, autobus, metro i znowu. Wstaje to kolejny poranek. Metra, stacja, tramwajowy przystanek. Szybka decyzja, bo jestem spóźniony. Przesiadka, teraz autobus czerwony. To linia przyspieszona i czas jest nadrobiony. Tak jest, co dzień przez miasto jadę. Mimo tłoku wsiąść do autobusu daję radę. Do chłopaków wpadnę i ludzi odwiedzę. Dzienny w kieszeni, na wolnym miejscu siedzę. Centrowy świat, krakowskie przedmieście, stare miasto. Od lat jestem tu nareszcie, w tym mieście. W mieście każdy zna swoje paliwa. Szacunek, pomarańczowa alternatywa. Każdy się kiwa w rytm tego, co czuje. Jeden się kręci, a inny maluje. Lecz tak jak każdy w swoim mieście podróżuje. Kiedy ruszam w miasto, chcę mieć brykę własną. Nie da rady, idę tam, gdzie jest jasno. Mogę wybierać autobusy czy tramwaje. Sprawdzam na planie, czy centrum dostaję. Jeśli nie, jadę tam, gdzie się da. A w końcu swoje miasto powinienem znać. Wiedzieć, co i jak z chłopakami, więc ruszam. Jadę do centrum, tam, gdzie stolicy dusza. Nikt mnie nie zmusza, u synów opuszcza. Błękitny wieżowiec, tam wszystko jest z lustra. Jadę, nie wiadomo po co i gdzie. Na szczelnie napisy WC i B3S. Żebracy, ludzie idący do pracy. Nieznajomi przyjaciele, lokalni rodacy. A ja wciąż czuję ulicy rytm. DJ tworzy skręcze, a kret tworzy rytm. Jak się poruszasz po mieście? Tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście? Tramwaj, autobus, metro, znowu. Jak się poruszać po mieście? Tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszać po mieście? Tak, tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszać po mieście? Tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszać po mieście? Tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszać po mieście? Tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszać po mieście?